To program Trzeci Polski Radia, wtorek, 14 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca Fiata Seicento, który zderzył się z rządową limuzyną, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nowa podstawa programowa w podstawówkach będzie wprowadzana już od 1 września. Jest to rozporządzenie. Przed wyjściem Francji ze strefy euro, ostrzega polityków szef tamtejszego banku centralnego. Jest prokuratorski zarzut dla kierowcy Fiata Seicento podejrzanego o spowodowanie wypadku z udziałem samochodu wiozącego premier Beatę Szydło. W krakowskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie 21-letniego Sebastiana K. Jak mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie, w piątek wieczorem w Oświęcimiu mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady w ruchu lądowym. Nie zachował szczególnej ostrożności poprzez nienależytą obserwację jezdni z tyłu pojazdu i nieupewnienie się co do możliwości bezpiecznego wykonania planowanego manewru, a także nie sygnalizując zamierzonego manewru włączeniem lewego kierunkowskazu, a nadto nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem uprzywilejowanym w postaci samochodu marki Audi A8, wykonującemu manewr omijania samochodu marki Fiat Seicento. Prokuratura zarzuca Sebastianowi K. niezgodne z prawem zachowanie względem przejeżdżającej obok kolumny rządowej. Wjeżdżając pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych, doprowadził w ten sposób do zderzenia obu pojazdów, a następnie uderzenia przez wyżej wymieniony pojazd uprzywilejowany w przydrożne drzewo, przez co nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz ustalony z nazwiska funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu doznali obrażeń ciała naruszających czynności narządów ich ciała na okres powyżej dni 7. Po zderzeniu z drzewem rządowej limuzyny premier Beata Szydło trafiła do wojskowego szpitala w Warszawie. Może tam zostać jeszcze kilka dni. Minister edukacji podpisała podstawę programową dla 8-letniej szkoły podstawowej. Będzie wprowadzana stopniowo już od 1 września. Jako pierwsi od nowego roku szkolnego uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej. Minister Anna Zalewska przypomniała, że już od klas 1-3 dzieci mają uczyć się podstaw programowania. Wzmocniona ma być matematyka poprzez między innymi podstawy gry w szachy. Kluczem do wszystkiego jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pod koniec czerwca, tak jak deklarujemy, pokażemy, w jaki sposób zadbamy systemowo o doskonalenie zawodowe nauczycieli, ale jednocześnie do końca czerwca każdy nauczyciel zostanie przeszkolony z nowej podstawy programowej. Podstawa programowa to rozporządzenie, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Stany Zjednoczone potwierdzają żelazne zobowiązania wobec sojuszników w Azji. Po kolejnej północno-koreańskiej próbie rakietowej telekonferencje przeprowadziły kierownictwa resortów obrony USA, Japonii i Korei Południowej. We wspólnym komunikacie podkreślono, że test rakiety balistycznej średniego zasięgu przeprowadzony przez Pjongjang jest pogwałceniem wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ta ostatnia na specjalnym posiedzeniu jednogłośnie potępiła przeprowadzoną w niedzielę przez Koreę Północną próbę. W przyjętej jednogłośnie rezolucji 15 członków Rady Bezpieczeństwa potępiło Koreę Północną za kontynuowanie prac nad rakietami, które mogą zostać użyte do przenoszenia głowic nuklearnych, a także skrytykowało Pjongjang za wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim. Rada wezwała kraje członkowskie ONZ do podwojenia wysiłków przy egzekwowaniu sankcji wobec Korei. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley zaapelowała do członków Rady Bezpieczeństwa, by podjęli działania, które uświadomią reżimowi, że kontynuowanie prób rakietowych jest nie do zaakceptowania. Korea Północna stanowi wielki problem, z którym zmierzymy się w bardzo stanowczy sposób, mówił z kolei prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie. Amerykański przywódca nie wyjaśnił, jakie kroki mogą podjąć Stany Zjednoczone w odpowiedzi na koreańskie prowokacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezes Banku Francji przestrzega przed wyjściem ze strefy euro. François Villeroy de Gallo twierdzi, że wiązałoby się to z bardzo wysokimi kosztami. To komentarz do zapowiedzi liderki skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, która euro nazywa walutą okupacyjną i chce przywrócić franka. Pomysł ten stanowczo krytykuje prezes Banku Francji, który podkreśla, że nie zajmuje stanowiska politycznego, lecz komentuje te plany z punktu widzenia czysto ekonomiczno-finansowego. Udało nam się stworzyć dobrą walutę, solidną. To jest euro. 68% Francuzów ma do niej zaufanie. Chcą, żeby euro zostało. Bank Francji musi bronić tej waluty. Taka jest jego rola. Trochę o tym zapomnieliśmy, ale przed euro ceny wzrastały o 5%, a teraz o niecałe 2%. Bez

JK się nie zmienia, może to dobrze. Jamiroquai, nowa piosenka Cloud 9 to nasza piosenka dnia. 11 minut po 11, a ja mam dla Państwa zaproszenia na spotkanie z Krzysztofem Zanussim w ramach audycji Cogito Ergo 16 lutego o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a całość muzycznie ozdobi znakomity pianista Artur Dutkiewicz. Jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj, przypomnę, 16 lutego, czyli pojutrze, o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia już teraz, 2 2 i 7 3. I'm Coming Home, nowa piosenka Pawła Rosaka, ciągle z płyty Who Knows. 16,5 minuty po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dziś jest szczególny dzień, walentynkowy, więc w tej sprawie powiem tylko tyle, że nie myśleć o miłości, a odczuwać ją. Kiedy nie ma nikogo wokół, odczuwać przede wszystkim do siebie. Nie myśleć, nie myśleć choć przez chwilę. To wielkie wyzwanie naszych czasów. I jaka trudność, bo życie nabrało tempa, zwłaszcza w naszej głowie. Beata Dyraga, nauczycielka świadomego życia. Do wielu z nas nie dociera, że to jest jakaś wartość. My myślimy ciągle, funkcjonując w pracy, w domu, czy nawet w samochodzie. Nasza głowa non-stop pracuje. Obmyślamy. Jesteśmy w ciągłych myślotokach i to, że w nich jesteśmy, to jedno, a to, że ich nie potrafimy zatrzymać, ani ich kontrolować, to jest drugie. I to drugie jest dużo trudniejsze dla ludzi. No to co zrobić, żeby były chwile, kiedy nie myślimy o niczym? Dla mnie podstawą tego, żeby doświadczyć tego, czym jest niemyślenie, jest temat tu i teraz i chwila obecna. Ja mam takie doświadczenie i to wiem, że człowiek reaguje wewnątrz na wszystko, co się dzieje na zewnątrz. Czyli jeżeli ja się spotykam z kimś, moje nastroje w jakiś sposób manifestują się w moim ciele poprzez to, że moje ciało się spina albo rozluźnia. Czy jestem spocona, czy szybciej, czy wolniej bije moje serce. Czyli w każdej chwili dzieją się jakieś zaciśnięcia, spięcia, spocenia, ruchy wewnętrzne i teraz albo jestem tego wszystkiego świadoma, albo tak naprawdę dzieje się to zupełnie poza moją świadomością. Większość z nas żyje bardzo nieświadomie, czyli wszędzie mówi się o wiedzy, wszędzie mówi się o myśleniu, a tak naprawdę coraz większą wartością jest moje poczucie wartości, coraz większą wartością jest spokój wewnętrzny, coraz większą wartością dla współczesnego człowieka jest to, jak on się czuje sam ze sobą, jak on się komunikuje z innymi. A to są rzeczy, które ja mam wrażenie, rodzą się w wyniku świadomości. Pewnie większość ludzi tak naprawdę gdzieś w głębi zdaje sobie z tego sprawę, że prawdziwa kreatywność nie rodzi się z myślenia, takiego przemyśliwania, Boże, co zrobić, czy tak, czy ja mam ten wariant wybrać, czy ten. Prawdziwa kreatywność rodzi się ze spokoju, z ciszy, z tej przestrzeni w środku nas, do której myśląc w emocjach nie mam dostępu. Od czego by warto zacząć? Żeby siebie tak nie osądzać, że mi się nie udaje, że ciągle jestem albo w dniu wczorajszym, albo w dniu następnym. To jest proces świadomego życia, ale takiego, które polega na budzeniu się w chwili, która jest. Czyli cokolwiek zmysłów. Ja robię, tak, budzeniu też zmysłów. Czy ja czuję, co się dzieje z moim kręgosłupem, żołądkiem, czy jak emocje zaciskają moje gardło. Ja to nazywam zmysłem życia. I ten zmysł życia jest kluczowy do pracy z emocjami, bo okazuje się, że jak ja doświadczam tego wszystkiego, co się dzieje ze mną, tu i teraz w środku, to pojawia się spokój. Jeżeli my jesteśmy bardziej umoszczeni w tych zmysłach, czyli bardziej słyszymy, wąchamy, smakujemy jedzenie, które jemy, kontakt jakby z potrzebami naszymi się otwiera. Zobaczcie, nawet po jedzeniu to bardzo ładnie można sobie wytłumaczyć. Jeżeli ja jestem w zmyśle smaku, jedząc, czyli jem pomału, gryzę. No można by sobie zadać pytanie, zjem mniej czy więcej? Nie, możesz zjeść tyle samo, ale po prostu to ci pójdzie na zdrowie, bo ty dobrze to przeżujesz, dobrze strawisz, będziesz miał komfort jakiś. Ale dodatkowo, Grażyna, zobacz, najczęściej, tak jak sobie pomyślisz, jak ludzie jedzą, no łykają trzecią paczkę orzeszków, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że łykają. I teraz, jeżeli byś była bardziej w tym zmyśle smaku, w zapachu, ale też w tej wewnętrznej przestrzeni, którą ja nazywam wam zmysłem życia, czyli w tym, co się ze mną dzieje w emocjach w tym momencie. Czy ja może jestem poddenerwowana i chcę zajeść tą kanapką, tym orzeszkiem, tym cukierkiem? Być może zjadłabyś mniej, też zatrzymała się w środku obiadu, bo wysłuchałabyś swojego organizmu, ja już nie potrzebuję, ja nie chcę. Gdybym chciała to określić kilkoma słowami, to bym powiedziała wtopić się w przestrzeń zewnętrzną i wtopić się w przestrzeń wewnętrzną. To da nam jakiś fajny wynik i życie nas będzie cieszyło i mniej będziemy mieć tych myśli wirujących, no i będziemy przeżywać to życie. Będziemy bardziej żyć niż przemyśliwać życie. Mało tego, to jest niezwykle prozdrowotna praca, bo jak na przykład zsumujemy doświadczenia z jednego dnia,

ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami. Zapełni się staw, zwłaszcza sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, a raki byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, a raki byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby. Żaby na aby, a raki byle jak. Zawsze będę pamiętał scenę z jakiegoś filmu, kiedy pani Krystyna rozmawia przez telefon i ktoś zapytał pewnie o nazwisko, ona mówi Sienkiewicz. Pewnie tamten ktoś zapytał Henryk, ona powiedziała nie, Krystyna. Dziś jest rocznica wydania płyty Whitney Houston. No to dla wszystkich zakochanych. Oh, Czy ja pamiętam wideoklip do tej piosenki? Oczywiście, że tak. Whitney Houston, Greatest Love of All. A widzę, że na YouTube ma 60 milionów odsłon, wyświetleń. Słyszałem, jak Tomek dzisiaj mówił o tym, że tam na Dalekim Wschodzie też ktoś ma 40 milionów, a ja pierwszy raz słyszałem tę piosenkę. No ale tak to jest. Za 27 minut, godzina 12, to jeśli chodzi o miłość, to jeszcze taka orkiestra. Tak, troszkę się zaczynało jak The Honey Drippers i Sea of Love, ale w tej sprawie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. To Love Unlimited Orchestra, czyli miłość nieskończona i takiej Państwu życzymy, a za 23 minuty południe Gino Vanelli. Now just 'cause the world's come to an end.

Georgia Moroder, Pete Bellot, Donna Summer, Hot Stuff za kwadrans 12. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Ale miałem dzisiaj sen. Edyta Bartosiewicz. Za 12 minut 12. Dziś są urodziny, to jeszcze dwie kartki z kalendarza. Dziś są urodziny Piotra Szczepanika. Panie Piotrze, wszystkiego najlepszego. Ktoś z nieba już gwiazdy zmazała i ranek się budzi ze snu. Od dziś będziesz długo znów sama, a mnie będzie brak twoich słów. Więc żegnaj, już żegnaj, i nie płacz, wiesz, na mnie już czas. Nim statek się z portu odwali,